robić wiedzę oraz łączyć. Sobota, 27 lipca, Elbląg. Od rana audycja radiowa i telewizyjna. Do 17 piknik rodzinny, a wieczorem zapraszamy na koncert. Lato z radiem i telewizją polską. Spotkajmy się w wakacje. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Przemysłu z projektem Polski Atom. Partnerem pikników Lata z Radiem jest Emitel, integrator infrastruktury dla inteligentnych miast. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jak słyszeliśmy, przed chwilą minęła 18. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o prawie autorskim. Nawoływał do zabójstwa premiera i ministra, a mieszkaniec Kalisza usłyszał zarzuty. Koparka uszkodziła gazociąg na Zakopiance, są objazdy. Sejm zgodził się na poprawki Senatu do nowelizacji prawa autorskiego. Kluczowa poprawka przewiduje, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mediatorem w sporach między wydawcami a globalnymi platformami cyfrowymi. W pierwszej kolejności jednak zakłada się polubowne ustalenia wynagrodzenia za treści wykorzystywane przez Big Techy. Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Teraz trafi do prezydenta. A zanim doszło do głosowań, w Sejmie ponownie złożono projekt dotyczący dekryminalizacji aborcji. To nowelizacja kodeksu karnego. Projekt zakłada częściową depenalizację przerwania ciąży za zgodą kobiety oraz dekryminalizację pomocy w samodzielnej aborcji, mówi Marcelina Zawisza z Lewicy. Co jest ważne w przypadku drugiej części tego projektu, czyli dekryminalizacji z powodu wad płodu, gdzie lekarze nie musieliby się bać tego, że ciąże po prostu przerywają, albo nie musieliby się bać tego, że zbyt długo czekają, narażając życie i zdrowie pacjentki po prostu z przerwaniem ciąży. Urszula Pasławska, która jako jedna z czterech posłanek PSL-u głosowała za dekryminalizacją aborcji, obawia się, że w tej formie projekt nie ma szans na powodzenie. Z jednej strony on nie ma szansy na przejście w Sejmie, a gdyby jakimś cudem, nie wiem, część PiSu nie przyszła na głosowanie i rzeczywiście byłaby większość, to nie ma szansy na powodzenie. Mnie interesuje skuteczność, po to nas wybrali Polacy i chciałabym, aby wszystkie projekty, które są dzisiaj w Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Ustaw Aborcyjnych, były procedowane łącznie i wierzę, że przynajmniej jedna z tych ustaw zostanie wprowadzona w życie, tym samym doprowadzimy do liberalizacji przepisów aborcyjnych. Poprzedni projekt dotyczący dekryminalizacji aborcji został przez Izbę odrzucony 12 lipca. Przeciwni zmianom w kodeksie karnym byli posłowie PiSu, Konfederacji oraz prawie całego PSL-u. 61-letni mieszkaniec Kalisza z zarzutem nawoływania do zabójstwa premiera i ministra. Chodzi o napisy na ścieżce pieszo-rowerowej w Kaliszu. W nocy z soboty na niedzielę sprawca białym sprayem wymalował napisy „Zabić Tuska i zabić Bodnara”. Takich napisów o różnej treści było 11. Zatrzymany mężczyzna przebywa pod dozorem policji, ma też zakaz opuszczania kraju, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Maciej Meller. Na podstawie poczynionych ustaleń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, wspierani przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dokonali zatrzymania 61-letniego mężczyzny, mieszkańca Kalisza, któremu prokurator na podstawie poczynionych dotychczas ustaleń przedstawił zarzut dotyczący publicznego nawoływania w nocy z 20 na 21 lipca tego roku do popełnienia zbrodni zabójstwa. Mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, a za publiczne nawoływanie do zbrodni grozi kara do 3 lat więzienia. Uszkodzony gazociąg na nowo budowanym węźle na Zakopiance w rejonie Myślenic. Z rur wydobywa się gaz. Ze względu na zagrożenie ewakuowano mieszkańców 3 najbliżej położonych budynków, informuje rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Podczas prac ziemnych koparka rozszczelniła przewód gazowy. Droga w tym momencie jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Zalecamy objazdy. Strażacy wyznaczyli strefę niebezpieczną w promieniu około 150 metrów. Na miejsce udaje się też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Na szczęście nie mamy osób poszkodowanych ani rannych. Policja kieruje samochody na objazdy. Tydzień po wykryciu jadowitych pająków na statku w Niemczech rozpoczęło się ich usuwanie. Czarne wdowy mogły przypłynąć z Polski. Pająki wykryto pod jednym z kontenerów na statku, który stał w porcie w Bremerhaven nad Morzem Północnym. Z miejsca wstrzymano rozładunek, a jednostka została odizolowana. Złapane pająki trafiły do badań i okazało się, że to czarne wdowy, jedne z najbardziej jadowitych zwierząt. Po tygodniowej obserwacji rozpoczęła się fumigacja, która ma potrwać 3 tygodnie. Załoga twierdzi, że nieproszeni goście na pokładzie są następstwem nie do końca skutecznej akcji usuwania jadowitych pająków w porcie w Gdańsku. Na początku lipca czarne wdowy wykryto na tym samym amerykańskim statku, który przywiózł do Polski sprzęt wojskowy. wojskowy. Jednostka została odizolowana, a pająki usunięto z użyciem gazu. Część osobników musiała przeżyć i teraz, już w Niemczech, akcja została ponowiona i potrwa dłużej, żeby zapewnić bezpieczeństwo załodze i osobom, które mogłyby mieć kontakt z groźnymi zwierzętami. Adam Urczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sportowe emocje przed nami, a przed mikrofonem Norbert Michalak. Dziś ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Początek o 19.30. Jeszcze przed otwarciem ślubowanie złożyli kolejni polscy sportowcy. Podczas otwarcia Domu Polskiego w Paryżu olimpijskie nominacje odebrali m.in. lekkoatletka Anita Włodarczyk czy pływaczka Katarzyna Wasik. Znalazł się także kolarz Michał Kwiatkowski, który dopiero co ukończył Tour de France. Zrobiłem wszystko to, co musiałem i mogłem po skończonym turze. No i mam nadzieję, że jestem gotowy. Czwarte igrzyska, jakby na przestrzeni tych wszystkich igrzysk, to czy Rio, to w ogóle był jeszcze zupełnie inny klimat, prawda, wiosek olimpijskich i tak dalej. Tokio to już był jakby mało tego klimatu olimpijskiego, jeśli chodzi o hotel tylko dla kolarzy pod Fuji, w ogóle zero styczności z wioską olimpijską, z innymi dyscyplinami. Tutaj no, wraca ta atmosfera, że tak powiem, igrzysk olimpijskich. Kolarze będą startować już jutro. Najpierw panie w jeździe indywidualnej na czas, a potem panowie. Z Paryża przenosimy się do czeskiej Pragi. Tam Magda Linette wygrała tenisowy turniej. W finale pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Był to pierwszy finał turnieju tej rangi z udziałem dwóch Polek. Zdaniem byłej reprezentantki Polski Katarzyny Strączy to wielkie osiągnięcie polskiego tenisa. Serce się raduje, widząc o finale dwie polskie tenisistki, które naprawdę poświęciły ogrom pracy, umiejętności sportowe, tenisowe, które bardzo długo pracowały na swój sukces. To nie jest tak, że urodziły się w wieku 20 lat, po prostu są numer 1 czy 2. Iga Świątek trochę szybciej ewoluowała i zrobiła niesamowitą karierę i dalej jest na topie. Natomiast te zawodniczki musiały ciężko pracować, naprawdę, żeby dojść do takich sukcesów, jakie mają. Linette i Fręch przeniosą się teraz do Paryża, gdzie w niedzielę rozegrają mecze pierwszej rundy olimpijskiego turnieju. Na koniec jeszcze piłka nożna. Rozpoczęła się druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Trwa mecz Puszczy Niepołomice z Górnikiem Zabrze. Jest 8 minuta meczu i bezbramkowy remis. A o 20.30 Lechia Gdańsk zagra z Motorem Lublin. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Wieczorem i nocą pogodnie, rano na północnym wschodzie możliwy zanikający przelotny deszcz i tam też na wschodzie możliwe mgły. Tej nocy od 11 stopni na Pogórzu, około 15 w centrum, do 19 na Dolnym Śląsku. Jutro prawie wszędzie pogodnie i gorąco. Na Pomorzu Zachodnim będzie się chmurzyć, po południu przelotnie padać. W tym regionie możliwe także burze, a wiatr słaby, w czasie burz porywisty. Jutro od 22 stopni nad samym morzem oraz na Podhalu, na północy 26. Największy upał na południu, nawet do 31 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szykuje się upalny weekend. Uff, jak gorąco w położonej na południu Dalmacji, w Zatoce Maliston w Chorwacji słynącej z owoców morza odnotowano bezprecedensowy pomór małż. Przypomnę, Chorwacja odnotowuje w tym sezonie rekordową temperaturę nie tylko powietrza, ale i wód morskich. Wcześniej w lipcu w okolicy Dubrownika morze osiągnęło temperaturę 29,7 stopnia Celsjusza. Uff, jak gorąco. A to mówiłem. Jak ciele. Prawie 12 minut po godzinie 18, jak słyszeliśmy w serwisach informacyjnych, w Sejmie odbyła się debata nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Raport z działalności Rady za ubiegły rok przedstawił jej przewodniczący Maciej Świrski, a dyskusja z sali plenarnej przeniosła się także do kuluarów. W gmachu na Wiejskiej głosy zbierał Jacek Frędzel. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski od wielu miesięcy nie przekazuje spółkom radiowym i telewizji pieniędzy z abonamentu. Jak twierdzi, przekazanie tych pieniędzy byłoby bezprawne. Główny problem, jaki mamy, to jest nieumocowanie prawne osób reprezentujących spółki, czyli likwidatorów. Oni są nieprawomocnie powołani w większości spółek. Jak uważa przewodniczący, w takiej sytuacji jedynym możliwym rozwiązaniem jest orzeczenie sądowe. Prawo zobowiązuje Krajową Radę do tego, żeby przekazała te pieniądze do depozytu. No a likwidatorzy niestety działają, w mojej ocenie, to działanie na szkodę spółki. Piszą do sądów pisma, żeby te depozyty odrzucili. Ani bez względu na swój status prawny mogliby się zwrócić do sądu o to, żeby te pieniądze były im wydane i sąd jako jedyna instytucja mógłby to zdecydować. Oni tego nie robią. A przecież radio i telewizja publiczna działają i potrzebują finansowania. Za to, co robi Maciej Świrski, za to, jak blokuje finansowanie mediów publicznych, działa na zlecenie polityczne Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie wypłacać należnych środków finansowych mediom publicznym, powinien trafić przed Trybunał Stanu. Tomasz Trela, Lewica. Trybunał Stanu powinien podjąć w tej sprawie decyzję, natomiast myślę, że przed nami, jako całą klasą polityczną, jest nie lada wyzwanie, co zrobić, jak zrobić, żeby media publiczne miały swoje finansowanie, żeby ono było transparentne, przejrzyste, żeby ono zawsze miało odzwierciedlenie w budżecie, bo ja uważam, że media publiczne zasługują na to, żeby mieć poważny, nie punktowy, a systemowy zastrzyk finansowy. Trybunał Stanu jak najszybciej dla pana Świrskiego. Jest to skandal, że nie przekazuje tych pieniędzy. Paweł Śliż, Polska 2050, Trzecia Droga. Media nie mają za co funkcjonować. Za chwileczkę zabraknie pieniędzy dla zwykłych pracowników. Jest to skandal i oburzający. Mam nadzieję, że przedstawiciele Krajowej Rady przejdą jednak, brzydko mówiąc, po rozum do głowy i zaczną pieniądze wypłacać medium. Zemsta, zemsta i jeszcze raz powiem zemsta. Państwo z koalicji 13 grudnia mają pretensje do pana prezesa Świrskiego, ale o co? Elżbieta Witek, posłanka Prawo i Sprawiedliwość. Że oglądalność była zdecydowana większa niż teraz. Teraz mamy prawie 70% niższą w mediach publicznych. Albo ten zarzut, że nie byli zapraszani przedstawiciele opozycji. Otóż byli, tylko że nie przechodzili. Dzisiaj pan przewodniczący Świrski przedstawił podstawy prawne dla swojego działania. Marek Suski, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Opierające się na wyrokach sądów Trybunału Konstytucyjnego. No i tutaj w tym zakresie ma 100% racji. Niestety, dopóki sytuacja nie wróci na normalne tory prawne, no on stojący na straży ładu medialnego nie ma podstaw prawnych do wypłaty tych środków. To oczywiście element walki politycznej między Platformą i PiS-em. No, tak długo, jak będą media zależały od polityków, tak długo będą ofiarami takiej właśnie walki. Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Ja konsekwentnie od zawsze jestem za tym, żeby w ogóle nie było mediów publicznych. Nie ma powodu, żeby politycy bawili się w prowadzenie telewizji. I efekty są właśnie takie. Krajowa Rada nie ma żadnego ruchu, dlatego że po prostu nie możemy przekazać pieniędzy osobie, która jest do tego nieuprawniona. A niestety w tych ogłoszeniach, które są także w waszej rozgłośni, że to przewodniczący wstrzymał pieniądze dla spółek. Nie. Pieniądze są cały czas przekazywane. Teraz w sierpniu będzie przekazane w sumie 4 miliony złotych. Ja uważam, że w interesie publicznym jest to, żeby media publiczne mogły dzisiaj funkcjonować, pełniąc tą rolę kontrolną względem polityków. Witold Zembaczyński, Koalicja Obywatelska. Ale również, aby miały zapewnione finansowanie. Maciej Świrski dzisiaj zaciągnął hamulec ręczny tego finansowania i bierze te spółki medialne głodem. Dzisiaj na Sejmie procedujemy wniosek o kontrolę Najwyższej Izby Kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, Polska 2050, Trzecia Droga. Również w związku z niewypełnianiu przez Krajową Radę swoich ustawowych konstytucyjnych obowiązków. Mam nadzieję, że ten wniosek przegłosujemy i że Najwyższa Izba Kontroli pilnie zajmie się ustaleniem, co takiego dzieje się w Krajowej Radzie, że funkcjonalnie głodzi media publiczne. Wniosek o Trybunał Stanu dla Macieja Świrskiego ma zostać uzupełniony i trafi ponownie do Komisji Sejmowej po wakacjach. Posłowie odrzucili sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2023. No i jeśli sprawozdanie z działalności Krajowej Rady za ubiegły rok odrzuci także Senat, to kadencja wszystkich członków wygaśnie w ciągu 14 dni, licząc od dnia ostatniej uchwały. Jednak do wygaśnięcia kadencji nie dojdzie, jeśli nie potwierdzi go prezydent. W audycji popołudniowej jeszcze jedna informacja. W Sejmie odrzucono także informację o działalności w ubiegłym roku Rady Mediów Narodowych. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. W Trójce teraz Muchy i goście. 16 minut po 18. Przebijam się przez blokowisko. Mijam bazary jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było. Jeszcze wczoraj myślałem, że zostanę świat w kolorze spali. Ludzie tu Może to tylko ten nadwiszlański splin? Może to jednak ty, może właśnie dziś? Czy miłości czekają na swój czas? Czy miłości tu śpią nad nas? Może to tylko ten nadwiszlański splin? Może to jednak ty, może właśnie dziś? Czy miłości czekają na swój czas? Czy miłości? Przypomnę i zaproszę Państwa, dziś po 21 na naszej antenie transmisja koncertu Moniki Brodki wprost z Muzeum Powstania Warszawskiego, z Parku Wolności. A wpisująca się w te rocznicowe wydarzenia rozmowa u nas 31 lipca. Mamy dla Państwa zaproszenie na spotkanie z Moniką Brodką. Zaproszenia na to spotkanie na najbliższą środę na godzinę 19 tu w Trójce przy Myśliwieckiej. 2 dwójki i 7 trójek. Serdecznie zapraszamy. No a także Narodowy Bank Polski wpisuje się w obchody z okazji zbliżającej się rocznicy. Od dziś dostępny jest 20-złotowy banknot kolekcjonerski upamiętniający zarówno powstańców warszawskich, jak i wspierającą ich ludność cywilną. Więcej o tym Józef Niewiarowski. Za kilka dni obchodzimy 80-lecie wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji już dziś Narodowy Bank Polski drukuje wyjątkową edycję banknotów kolekcjonerskich. Strona przednia banknotu przedstawia wysiłek militarny powstańców, a dokładnie scenę zdobycia budynku Pasty. Mówi na kanale Obserwator Finansowy Barbara Jaroszek z NBP. Natomiast na stronie odwrotnej banknotu przedstawiony jest taki bardziej kontekst społeczny, bardzo wzruszająca scena mszy polowej przy jednej z kamienic w Warszawie. Będzie pan kupował nowy banknot? Oczywiście, jak najbardziej, bo zbieram, jestem kolekcjonerem, mam kilka banknotów. Wczoraj kupiłem 50 w Krakowie, ogólnie jestem z Katowic. Ostatnio kupiłem 20 z ochroną granic państwa polskiego. Dla numizmatyków nowy banknot to gratka, ale dla zespołu projektantów to każdorazowo wyzwanie. Zanim przystąpimy, ja i moi koledzy do projektowania, przechodzimy przez szereg rozmów. Justyna Kopecka, projektantka banknotu. Konsultacje merytoryczne. Wiadomo, że grafik jest tylko grafikiem, nie jest specjalistą od danej epoki. I tutaj dzięki tym konsultacjom możemy uniknąć błędów. Jest trudno połączyć, powiedzmy, dążenia emitenta z praktycznym wdrożeniem danej rzeczy w konkretne zabezpieczenie, ale zawsze dochodzimy do jakiegoś konsensusu. Bo emitent mówi swoje, historyk również, ale ostatecznie banknot ma się spodobać kolekcjonerom. Moją pasją jest zbieranie banknotów i monet. Co ciebie najbardziej interesuje w takim właśnie zbieraniu? Kolory, wizerunki. Choć wartość kolekcjonerskiego pieniądza liczy się nieco inaczej. Estetyka nie odgrywa głównej roli. Profesjonalni numizmatycy wiedzą dokładnie, ile monet lub banknotów puszczono w obieg. Takim wyznacznikiem, który będzie decydował o wartości, będzie stopień rzadkości danego waloru na rynku. Adam Lejman-Gąska ze sklepu numizmatycznego. Są banknoty, które zyskują na wartości. Takim przykładem był banknot z rocznicą Chrztu Polski, którego wartość wzrosła kilkadziesiąt razy. Natomiast są banknoty, które w tej chwili można już kupić nawet poniżej ceny emisyjnej. Na przykład banknot związany z ochroną polskiej granicy wschodniej już w tej chwili można kupić na popularnych serwisach aukcyjnych poniżej tej ceny, która była oferowana przez Narodowy Bank Polski w Niemczech. Będzie pan to wymieniał w przyszłości? Myślę, że tak, jak weźmie troszeczkę więcej na wartości. Myślę, że tak, ale jeszcze nie teraz. Powstańczy banknot wyemitowany nakładem 80 tysięcy sztuk kosztował w okienku NBP-u 140 zł. Mimo, że wartość nominalna to tylko 20 zł. 80 tysięcy sztuk i kolejki w punktach emisyjnych Narodowego Banku Polskiego. Banknot o nominale 20 zł wypuszczony z okazji 80-lecia wybuchu, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Już w dniu emisji dziś zyskał na wartości. A co tam na rynkach? Ekonomiczne podsumowanie dnia już za chwilę.

Rada Unii Europejskiej uruchamia procedurę, gdy deficyt przekroczy 3% produktu krajowego brutto albo gdy dług publiczny jest wyższy niż 60% PKB. Chodzi o to, żeby wszystkie państwa we wspólnocie trzymały swoje budżety w ryzach. Oprócz Polski procedura dotyczy Francji, Włoch, Belgii, Węgier, Malty i Słowacji. Państwa członkowskie mają od 4 do 7 lat na poprawę swojej budżetowej kondycji. W przypadku braku postępów w zmniejszaniu deficytu poszczególnym krajom grożą kary lub wstrzymanie wypłaty unijnych pieniędzy. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Dodajmy, że rząd będzie musiał do jesieni wysłać Komisji Europejskiej plan zmniejszający deficyt. W listopadzie otrzyma rekomendacje w sprawie ograniczenia wydatków. Choć minister finansów Andrzej Domański jest optymistą, jeżeli chodzi o unijne wytyczne, to najpewniej nie obędzie się bez zaciskania pasa. Unijna procedura nie ma żadnych podstaw naukowych. Tak komentował sprawę na naszej antenie dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Nie ma ekonomicznego uzasadnienia tych wskaźników. Ja jako ekonomista nie znajduję nigdzie badań, które by wskazały, że coś się nadzwyczajnego dzieje powyżej 3% albo powyżej 60%, bo są przykłady państw, które mają deficyty wyższe i świetnie się rozwijają, i odwrotnie. Doktor Artur Bartoszewicz zwracał też uwagę na to, że deficyt naszego kraju napompowały przede wszystkim wydatki zbrojeniowe. W moim przekonaniu Komisja Europejska powinna bardzo ostrożnie podchodzić dzisiaj do tej procedury, tym bardziej, że szczególnie Polska ma ogromną część wydatków zwiększonych ze względu na nie tylko pandemię, ale wojnę przeszłej granicy. I teraz weźmy pod uwagę, że Komisja Europejska wymaga od nas podjęcia działań zbrojnych, tak samo i NATO. Kwestia migracji, która też jest ogromnym kosztem dla Polski, i ten mechanizm powinien izolować wydatki zbrojne, te, które są pożądane również z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy. Do tej pory Polska była dwukrotnie objęta procedurą nadmiernego deficytu w latach 2004-2008 i 2009-2015. Mamy ostatni moment, żeby jeszcze spróbować czereśni. Niestety owoce wegetują o 2 tygodnie szybciej, no więc na co mamy zwracać uwagę, kiedy kupujemy ten owoc? O tym Krzysztof Czarnecki, producent czereśni i wiceprezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej. Zwracajmy uwagę, czy ten owoc jest polski, czy on jest sprowadzany. Choć z tym nie mamy bardzo problemu w tej chwili, bo widzimy w supermarketach czereśnię, która pochodzi z importu. Ona jest bardzo kiepskiej jakości. Nie widziałem w żadnym markecie czereśni ładnej. Trzeba pochwalić wszystkie targowiska, te małe ryneczki. Dusza się raduje, jak się widzi piękne czereśnie. Nie, dusza się raduje również, kiedy patrzymy na notowania złotego dziś po południu. Nasza waluta zdecydowanie się umacnia. Za franka płacimy 4,45, za euro 4,27, za funta 5 zł i 5 groszy, a za dolara 3,93. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na północnym wschodzie. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz z gradem w tym rejonie kraju wynosi 75%, a więc uważajmy, alert obowiązuje do godziny 20. Jutro prawie wszędzie pogodnie i gorąco, na Pomorzu Zachodnim będzie się chmurzyć, po południu przelotnie padać, możliwe burze, a wiatr słaby w czasie burz porywisty południowy i południowo-zachodni. Jutro od 22 stopni nad samym morzem i na Podhalu, 26 na północy, do nawet 31 stopni na południu. Następna noc, z soboty na niedzielę w większości regionów pochmurna, deszczowa, jedynie na południu nie powinno padać. 2 miesiące z czereśniami, jak to szybko minęło. No, niebawem się skończą, jak podkreślał gość, którego słyszeliśmy. Najgorsze jest to, że chyba nie da się najść na zapas. Warto po nie sięgać, dopóki są na straganach, na bazarkach, na targowiskach. No, ale pozostają jeszcze inne owoce sezonowe. Myślę maliny, borówki, jeżyny czy porzeczki. Niam, niam, smacznego. Za 26 minut 19. Pięknie gitarowo. No co tu dużo mówić? Teraz to już tylko The Darkness. Odliczamy minutę. Za 22 minuty 19. To już niecała godzina. Zapraszamy do Trójki. Jak ten czas pędzi? Już za mniej niż godzinę otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Obecny na miejscu trójkowy wysłannik. Zwarty i gotowy. Dariusz Urbanowicz. Witamy cię serdecznie. Tak jest. Tak jest, dzień dobry, witam serdecznie, zwarty i gotowy na baczność niemalże. Proszę bardzo. Szykujemy się wszyscy do ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Siedzimy na trybunie takiej specjalnej dla dziennikarzy ze stanowiskami komentatorskimi. Jest w zasięgu wzroku oczywiście wieża Eiffla, udekorowana kółkami olimpijskimi. Płynie sekwana, po której będą przepływać statki z poszczególnymi reprezentacjami. No i czekamy. Faktycznie za godzinę powinno się wszystko rozpocząć. O 20 ma się zacząć już ta defilada. Wcześniej jakieś występy artystów, tańce. A ja dzisiaj spędziłem dzień w Domu Polskim, który miał otwarcie swoje uroczyste. Połączone było ze ślubowaniem wielkich gwiazd polskiego sportu. Pływaczki Katarzyny Wasik, na którą bardzo liczymy. Świetna sprinterka. Składał również przysięgę Michał Kwiatkowski. To oczywiście mistrz świata w kolarstwie. Sprzed kilku lat uczestnik Tour de France na gorąco właśnie po powrocie z tego wyścigu. No i Anita Włodarczyk, na którą bardzo liczymy również w rzucie młotem, kto wie, może czwarty medal olimpijski, czwarte złoto olimpijskie w jej wykonaniu. No ale mówi się o tej klątwie chorążego. Niepotrzebnie czasem się o tym wspomina. No ale faktycznie nierzadko ten, kto niósł chorągiew, flagę narodową podczas defilady, później miał kłopoty. No ale Radosław Piesiewicz, prezes PKO, zastrzega, że raczej ta klątwa nie obowiązuje. 1992 rok, Barcelona, Waldemar Legień zdobył złoty medal i ta klątwa przez siedmiu chorążych zdobyło w historii ten medal i myślę, że tutaj nie ma żadnego podtekstu. Ja bardzo mocno wierzę, że Anita i Przemek zdobędą swoje medale i nie będzie już mowy o klątwie chorążego. Przemek Zamojski, czyli koszykarz 3x3. A co to jest ten Dom Polski? Co to za miejsce? Gdzie się znajduje i na co tam możemy liczyć? Kogo się spodziewać? Usłyszymy w rozmowie z Emilią Błaszcza, która jest odpowiedzialna za właśnie otwarcie Domu Polskiego. Dom jest wyprodukowany, ale dopiero wystartował, także dużo jeszcze roboty przed nami. Czego się możemy tutaj spodziewać? Co tu się znajduje? Bardzo dużo atrakcji. Myślę, że główną jest to, że można spotkać tutaj naszych atletów, którzy między swoimi konkurencjami będą ten dom odwiedzać i spotykać się z kibicami. Oprócz tego mamy transmisję na żywo, jest ileś ekranów w tym domu, na których można podziwiać różne konkurencje. Mamy polską sztukę, która przyjechała do nas z Polski. Kędziora, Brewka, Mieszko, rzeźby, obrazy. Mamy historię plakatu, mamy historię polskiego sportu rozmieszczoną na takich wspaniałych ekranach interaktywnych. Mamy boisko multifunkcjonalne, gdzie można zagrać w kosza, można zrobić tatuaż, można spróbować przepysznego jedzenia regionalnego z województwa lubuskiego. Także nie da się tutaj nudzić. Będziemy mieli panele z różnymi artystami i sportowcami. To trzeba śledzić też na stronie dompolski.pkol.pl. Tam się pojawiają informacje. Dzisiaj na przykład jest właśnie panel z panem Jerzym Kędziorą, artystą o międzynarodowej sławie, rozpoznawalnym ze swoich rzeźb balansujących. Można te rzeźby tutaj też podziwiać w ogrodzie na pięknym patio naszego Domu Polskiego. Lokalizacja bardzo ciekawa. Lokalizacja jest ciekawa, jedna z piękniejszych. Odwiedzają nas goście z innych domów, czy osoby, które zwiedziły inne domy i mówią, że nasza jest jedna z naprawdę z najlepszych, a na pewno najpiękniejsza. Lasek Buloński. Lasek Buloński, tak, zapraszamy. Bardzo mi się tam podobało, muszę powiedzieć. Przyjemnie spędziłem czas. Trochę popracowałem, trochę porozmawiałem z innymi kolegami dziennikarzami, więc wszyscy tutaj w pełnej gotowości, bo faktycznie dziś rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie. Jutro pierwsze szanse medalowe. Kto wie, może kolarze w indywidualnej jeździe na czas, może szpadzistki. Bardzo na to liczymy. No, słyszymy, że serce bije w tę stronę dyscyplin. Twoje serce. Dariusz Urbanowicz wprost z Paryża. Proszę uważnie nasłuchiwać relacji naszego wysłannika na letnie igrzyska. Tych relacji w ciągu najbliższego miesiąca będzie mnóstwo. A Darkowi życzymy, by nie stracił głosu, bo na pewno tych relacji będzie sporo. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Organizatorzy letnich igrzysk zapewniają kilkanaście godzin po ataku sabotażu na francuskiej kolei, że ten atak nie wpłynie na ich przebieg. Mimo deszczowej pogody, zdaniem Francuzów, ma to być najwspanialsze otwarcie historii igrzysk. Przypomnę, ceremonia otwarcia letnich igrzysk w Paryżu rozpocznie się o 19.30. Godziny 19. Teraz Wojciech Dorosz o spotkaniu polskich i ukraińskich uczniów oraz uczennic z lubaczowskich szkół. Cykl obywatelski. W Gorajcu, na polsko-ukraińskim pograniczu, od lat działają Stowarzyszenie i Fundacja Folkowisko. Jedną z ich inicjatyw są Mosty Młodych. Darię Kuszlik i Pawła Zielińskiego pytam, na czym polega ten projekt. To jest projekt Fundacji Humanitarnej Folkowisko, który ma za zadanie integrować młodych z Polski i z Ukrainy po to, aby unikać dyskryminacji, po to, aby łączyć, po to, aby budować mosty między narodami. I projekt polega na tym, że my zapraszamy do naszej siedziby, do Gorajca, młodzież polską i ukraińską, po to, aby ich zintegrować, po to, aby poznali swoje kultury, poznali swoje języki, bo mają na przykład właśnie językowe zajęcia, aby nauczyli się empatii, uważności na drugiego człowieka, poznali techniki antydyskryminacyjne, ponieważ angażujemy w ten projekt nie tylko naszych wolontariuszy i naszych pracowników z fundacji, ale również ekspertów, między innymi właśnie od empatii. No ale jeżeli jest potrzeba integracji, to znaczy, że są jakieś problemy. My chcemy zapobiegać takim problemom, ale rzeczywiście projekty są troszeczkę odpowiedzią na różnorakie konflikty. Żyjemy w miejscu i działamy w miejscu, które znajduje się kilkanaście kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej. Podkarpacie, z narodem ukraińskim zawsze miało coś wspólnego. Czy to tragedie w Wołyniu, czy w Rudce, to są nasze tereny. Ja sama pamiętam, jestem 27-latką, ja sama pamiętam, że u nas w szkole uczyło się i przykładało się dużą uwagę do tego, żeby zaznaczyć tę tragedię ludzką spowodowaną przez naród ukraiński. I my jako fundacja zauważamy te problemy wśród Polaków i polskiej młodzieży i chcemy temu zapobiegać. Niedawno nawet tragiczna sytuacja pobicia chłopaka z Ukrainy przez nastolatków, więc my chcemy zapobiegać i po prostu przekazywać wiedzę, która pozwoli na to, żeby uniknąć w przyszłości takich sytuacji. A wiemy, że już małe dzieciaczki mają w sobie zakorzenione jakieś elementy dyskryminacji do innych narodów. Daria tutaj wspomniała o terenie, na którym my działamy, bo to teren dość specyficzny, pograniczny, więc idea ona właśnie bierze się z tych źródeł, które my dostrzegamy i wierzymy, że w tych młodych jest ta siła, która doprowadzi do tego, iż poznając bliżej swoich rówieśników z drugiej strony, bez względu na to, czy mówimy o młodzieży polskiej czy ukraińskiej, jeśli oni dostrzegą, że po drugiej stronie jest ten sam człowiek, któremu przyświecają de facto te same wartości. On może mówi trochę innym językiem, być może jest innej wiary, być może w innych wzorcach kulturowych został wychowany, ale de facto to jest ten sam człowiek. Łatwiej będzie im wtedy zrozumieć ich punkt widzenia, zrozumieć ich historię, ale jednocześnie ci młodzi nawzajem mogą pokazać sobie też tą swoją historię, bo ją trzeba znać, ale trzeba budować ją na nowo. I jeśli zaczniemy od tych młodych społeczności, to wierzymy, że to będzie taka fala, która rozniesie się troszkę szerzej i wśród tych młodych w szczególności będzie budowało to poczucie konieczności dialogu, a nie szerzenia, duże słowo, nienawiści, która widzimy za wschodnią granicą, do czego doprowadzi. Czy mocny młodych powodują realną zmianę? Przytoczę taką bardzo ciekawą historię z jednym chłopcem Polakiem, który przybył do nas i on miał około 14 lat, bardzo młody chłopiec, miał ogromną wiedzę historyczną z naszego regionu. Po prostu wyciągał z rękawa wszystkie argumenty historyczne przeciwko grupie ukraińskiej. I po 3 dniach tych zajęć my widzieliśmy, że on właściwie rozmawiał tylko i wyłącznie później z grupą ukraińską. Nawet jeżeli nie mogli się posługiwać między sobą językiem, bo była troszeczkę ta bariera, to oni projekty i zadania robili wspólnie i nie było absolutnie żadnego tematu historii. Jeżeli już był, pojawił się, no to były dyskusje na wysokim poziomie. Więc te cele, które my sobie stawiamy i na którym nam bardzo zależy, czyli budowanie mostów, mimo różnic i mimo konfliktów, po prostu się spełniły. I to jest najpiękniejsze, co my wynosimy z tych projektów integracyjnych. Spotkanie z innym jest wydarzeniem, które otwiera przed spotkanym i spotykającym nowy wątek dramatyczny, pisał ksiądz Józef Tischner. Miejmy nadzieję, że mosty młodych dadzą początek wielu przyjaźniom. Więcej o działaniach Stowarzyszenia i Fundacji Folkowisko na stronie i w podcaście Trójki. Zapraszam do słuchania. Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. A kolejne spotkanie i również kolejne rozmowy, spotkanie z ciekawymi gośćmi na naszej antenie w następny piątek. Zapraszamy serdecznie. Za 10 minut 19. Warta noc, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż, wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask. I tylko wiatr błądzi znów. Kiedy